Så er vi i gang med denne uges udgave af Cordua. Og Steno. Jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. I dag der har vi hele tre kæmpe store kriser på programmet. Og i anden time efter nyhederne, så drejer det sig om den største af dem, nemlig det uhyggeligt store, presserende spørgsmål, der handler om, om de vestlige demokratier simpelthen er ude af stand til at løse de kolossale problemer, vi står midt i. Det skal vi diskutere med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller og demokratiforsker Henrik Bang. Men det vender vi som sagt tilbage til i anden time. Men her i første time, der skal vi snakke om de konservative. Som de fleste sikkert har bemærket, så er de konservative i krise. Partiet nedsmeltede totalt under det nylige folketingsvalg, hvor partiet kun fik 4,9% af stemmerne. Det er nu, Folketingets mindste parti. Med 8 mandater er det nu det mindste parti, hvor det for små 20 år siden var det alt dominerende regeringsparti. Så hvad er det sket? Hvad er der sket? Og nu begynder man jo sådan flere i det borgerlige miljø og sådan bekymrer sig om de konservative kan overleve på lang sigt. Og måske man skulle lukke partiet ved 100-årsjubilæet 2015. Ja, det er en mulighed. Så skal vi også her i første time, der har vi en anden krise. Det er nemlig de unges EU-krise på den måde, at de borgerlige unge, som jo hidtil har været meget EU-begejstrede, nu også af bekvemmelighedsårsager vender EU ryggen. Og det bliver jo da også et stort problem, og det skal vi diskutere med Eva Kjær Hansen, tidligere EU-parlamentariker for Venstre. Og nuværende formand for Folketingets udenrigspolitiske nævn. Og med den nyvalgte formand for Venstres Ungdom, som hedder Morten Dahlin. Det er i anden afdeling af første time. Men inden vi kaster os over de konservative, så skal jeg jo også lige sige, at I lyttere kan jo som sædvanligt blande jer i debatten ved at ringe ind på 20 24 7 24 7 20 24 7 24 7, eller I kan skrive på vores Facebook-side. Så hvis der er nogen, der har nogle virkelig geniale betragtninger, så er der faktisk en risiko for, at I kan komme igennem med dem også. Men nu skal vi altså til den her konservative krise. Yeah. Og vi har fint besøg i studiet. Vi har fået besøg af Nicolai Bøgh, som blandt andet er konservativ folketingskandidat, og mange andre ting har skrevet om de konservative folkeparti, og bosat på Frederiksberg, som stadigvæk er en konservativ højborg. Og han har deltaget i et møde, som jeg har kaldt for sådan et konservativt ideologisk redningsprojekt, i weekenden over på det kan du selv fortælle lidt om. Hindsgavl, hvor 60 konservative har sat sig selv i stævne og har barslet med et politisk program. Nicolai Bøgh, hvad kom der ud af den weekend? Ja, for det første vil jeg sige, det er jo ikke, det var ikke bare et møde. Det er egentlig et led i sådan lidt længerevarende forløb, som vi regner med skal køre nogen tid, fordi det er klart, at den krise, som det konservative folkeparti står i, den lader sig ikke bare sådan lige løse ved quick fixes. Der skal noget længere til. Men inden vi skal høre, hvordan Nicolai Bøgh vil redde de konservative ud af krisen, så skal vi lige en tur til Finland, fordi der har vi nemlig den konservative hushistoriker Ditlev Tam med på en telefon. Kan du høre mig, Ditlev Tam? Det kan jeg godt. Altså, du har jo faktisk helt i fuld offentlighed foreslået, at det konservative burde aflive sig selv ved partiets 100-års jubilæum i 2015. Og altså som mangeårig medlem af partiet og en mand, der har skrevet partiets historie, er det ikke et meget drastisk udmelding at komme med, eller er det det rigtige svar på krisen? Det er en drastisk udmelding, hvis det skal forstås, som du siger, som en aflivning. Men det, som jeg tænker på, er jo i virkeligheden en genoplivning. Og under tiden er man jo nødt til at bruge kraftige ord eller kraftige vendinger, hvis man skal forstå situationens alvor og overveje, hvordan man genopliver. Og det er, at man i virkeligheden yderst ude ser perspektivet, at man selv afgår ved døden, hvis man ikke gør noget meget drastisk. Det kan jo være et godt tidspunkt og et godt signal om, at nu må der virkelig tænkes nyt, hvis det det her skal ske, og vi må inddrage nogle flere end os selv, for eller vi er meget små lige nu. Det var det, man gjorde op mod 1915, da man dannede et nyt parti, og ikke længere kaldte sig Højre, men et konservativt folkeparti. Men skal man være et folkeparti, så er man jo nødt til at have nogle folk med. Og det er jo der, det kniber lige for øjeblikket. Når, og derfor, det må man sige. Når du siger det, hvad er det så, du mener? Altså, det er ligesom et fodboldhold i krise, det siger, at vi bliver nødt til at købe nogen udefra til de væsentlige pladser. Vi må jo prøve at overveje med os selv, om det produkt, eller om det parti, vi har, er tilstrækkeligt slagkraftigt, eller om vi er nødt til at forsøge igen på en bredere basis. Og et af de problemer, de konservative har haft, er jo netop dette, at mange af de sager, som man betragtede som centrale konservative sager eller værdier, de er ligesom gået over og blevet overtaget af andre. Og så er det, man må spørge sig selv, hvordan... Har I så sejret jer selv ihjel, eller hvad? Nej, det synes jeg egentlig ikke, man har, fordi det ideen i konservatismen er jo, at man forener en række synspunkter og på en ganske særlige traditionelle konservative måde fører dem frem, så man har ikke sejret sig ihjel, man sejrer sig i virkeligheden til døde, hvis man ikke holder fast i, at konservatismen er en meget vigtig politisk værdi, som man skal holde fast. Så du er altså enig i, når Per Stig Møller siger, at der er brug for konservatisme, men det er ikke sikkert, der er brug for de konservative? Det er jeg i høj grad enig i. Hvad er det så, du mener? Skal I søge om optagelse i Venstre og så kæmpe for konservative idéer? Nej, det skal man jo ikke. Man skal netop, som jeg siger, man skal netop tænke over, hvordan man kan vende tilbage og formulere de konservative værdier, sådan at der igen er stor opslutning om dem. Og der er jeg jo så stillet som det yderste scenario, at man i virkeligheden overvejer en hel gentænkning af den struktur, man har. Det burde jo være forhåbentlig ikke nødvendigt, men det er jo det perspektiv, der ligesom må stå i horisonten. Vi skal lige høre Nicolaj Bø og lidt mere om, hvad de egentlig har fundet frem til på det der seminar, som var over weekenden. Kan du sådan rise op, også for dit levetarm, som måske reflektere over det? Hvad nåede I så frem til, Bø? Ja, det der er ligesom grundtanken bag projektet, det er, at vi er nødt til at fokusere langt stærkere på de konservative grundværdier. Altså, der er utrolig meget sådan hurtigt taktisk spil i politik, hvor det nogle gange er meget svært at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle grundlæggende holdninger, der ligger bag. Og der er vores antagelse, vores påstand, det er, at hvis der skal være behov for de konservative i fremtiden, hvis vi skal have ny fremgang, så handler det om at fokusere på de konservative grundværdier og få dem til at fremtræde langt stærkere. Og der havde vi samlet her i weekenden 60 yngre konservative, ikke nødvendigvis partimedlemmer, men folk, der opfatter sig selv som konservative, til en diskussion af, hvad er egentlig de mest centrale konservative grundværdier. Vi havde selv opstillet 12 konservative værdier eller principper, som vi så diskuterede og forsøgte at finde frem til, hvad var så de mest centrale af dem. Og det var ligesom inden for sådan det traditionelle spektrum af konservatisme, der handler om netop balancen mellem frihed til den enkelte kontra fokus på de værdier, der binder os sammen som nation, den nationale samlingskraft, det sociale ansvar, som også er en utrolig vigtig del af konservatismen, dannelse, men også sådan noget som internationalt udsyn. Prøv at diskutere, hvad for nogle af de elementer er egentlig de bærende, eller hvordan skal balancen mellem dem være? Fordi man kan jo netop ikke se, som Dilettarm også er inde på, man kan netop ikke se konservatismen som et enten eller. Det er netop et sammenhængende sæt af grundlæggende holdninger, som konstituerer den konservative. Altså, med al respekt for, at I har siddet og talt om det, men der er jo ikke rigtig noget af det, du siger nu, der får mig til at falde ned af stolen. Og det vil høre, altså, dit levetarm, er redningen på vej? Redningen kan jo kun komme ved, at unge mennesker taler om det og gør sig klart, hvad det er at være konservativ. Fordi enhver kan jo se, hvad det er, der er sket. Det er, at partiet har mistet sine vælgere, og det må jo betyde, at enten er der ikke konservatisme, eller så føler man ikke, at konservatismen det er noget, der føres frem af det parti, som kalder sig sådan. Og så er situationen, mener jeg, så det helt rigtige middel er jo at sætte sig og diskutere og finde ud af, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Jeg tror, at en af de fejl, man har gjort, det er, at man er kommet til at placere sig som et parti, som ikke støtter den danske velfærdsstatsmodel. For jeg mener, at den danske velfærdsstatsmodel er en af vores vigtige kulturprodukter og en del af konservatismen i virkeligheden, men at det gælder om at forholde sig og tilpasse den, og hele det aspekt, der hedder på en måde, hvor man bevarer respekten for traditionen, sørger for, at alle har en chance, lægger meget vægt på uddannelse, kultur, og ser det i relation til velfærdsstaten og dens mulighed for at overleve, det er en af vejene frem. Der er det ikke, det handler om meldinger som mindre skat eller mod velfærdsstaten og andet, de er efter min prøver ikke de rigtige. Det handler om at være positiv og sige, hvad er det, vi vil, og ikke hvad er det, vi ikke vil. Med de ord, så vil vi gerne sige tak til dig, Ditlev Tam, og så lader vi den unge generation kæmpe videre med projektet. Bøg. Hvad er din umiddelbart replik til Tams kritik? Nu slår han måske ned på et enkelt område i de der 12 principper. Jamen altså, jeg er ikke helt enig i det, som Ditlev Tam fører frem her. Fordi det handler jo netop om at differentiere det konservative folkeparti, eller konservatismen, som jeg egentlig hellere vil tale om. Fortæl om, hvad der er det særlige ved konservatismen. Hvad er det for en værdi, som konservatismen tilfører dansk politik, som man ikke får i andre partier? Og nu kan det godt være, at Torben Steno ikke falder ned af stolen over vores principper, men det er jo det, der er det grundlæggende konservative. Og det, der er pointen, det er jo, at man skal begrunde al den konkrete politik, som man har i de værdier, som man står for. Det er sådan set det, som vi gerne vil, og det er det, vi synes, at partiet har forsømt egentlig i de sidste 3-4 årtier, hvor der er gået for meget taktik og regeringsdeltagelse osv. i den, og man har glemt den ideologiske side af sagen, idéudviklingen og den grundlæggende diskussion af, hvorfor er vi her egentlig? Hvad er årsagen til, at man skal have det konservative folkeparti? Men jeg vil godt tage fat i en ting, som netop også fyldte meget på vores konference i weekenden, som Ditlev Tam er inde på, nemlig det med velfærdsstatskritikken. Og der er det jo sådan, at de her yngre konservative, og det er egentlig et synspunkt, jeg er på lang strak del af selv, var egentlig meget kritiske over for centrale dele af den socialdemokratiske velfærdsmodel. Altså alt det, der handler om sådan universelle velfærdsydelser, som jo er sådan et bærende princip. Og det vil sige, det med, at alle har adgang til velfærdsgoderne, uanset hvor meget de bidrager. Lige præcis, uanset hvad deres behov er. Behov, altså, ja. Sådan noget som efterlønnen, for eksempel. Det er ret frem for behov. Det lige præcis. Det har altid, alle dage, været et konservativt grundsynspunkt, at det er et usundt samfund, hvor folk bare har ret til ydelser fra det offentlige. Hvorfor? Ja, fordi at vi har den opfattelse, at man skal arbejde og tjene til sit livs opretholdelse selv, hvis man overhovedet på nogen mulig måde kan det. Det handler om, det er sådan en moralsk, etisk vurdering af, hvad der konstituerer et godt samfund. Og det gør frie og uafhængige mennesker, der tjener deres penge selv, først og fremmest efter vores opfattelse. Men nu er jeg så gammel, at jeg godt kender alle de der borgerlige, konservative dyder. Og når du så sidder og siger det der nu, så kan man sige, det kunne du da lige så godt sidde og sige, og så være medlem af Venstre. Nej, fordi nu er det er jo kun et element af det. Jamen nu et. Men det, som vi jo gerne vil have, det er jo en velfærdsstat, som er helt anderledes skruet sammen, hvor man ikke bare har ret til en hel masse ting, men hvor der til gengæld bliver fokuseret langt skarpe på dem, der egentlig har behovet. Altså, vi har jo fået sådan en middelklasse velfærdsstat, hvor vi fordeler penge rundt til hinanden i et fuldstændig sådan uigennemskueligt og enormt byråkratisk og enormt dyrt administrerbart system. Og det, som vi jo gerne vil have, det er, at man fokuserer langt skarpe på dem, der egentlig har behovet. Altså, det er konservativ kerneværdi, at vi er socialt ansvarlige. Vi vil meget, meget gerne bruge flere penge på dem, der virkelig har behov, så nogen som sindslidende, handicappede og andre, som i dag ikke får den hjælp, som de skal have. Hvorimod alle mulige mennesker, middelklasse mennesker, som godt kan klare sig selv, de får en hel del fra det offentlige. Det kan vi jo hurtigt blive enige om, og det kunne vi da også hurtigt blive enige med Venstre om. Det, jeg gerne vil vide, hvor er det, de konservative så virkelig adskiller sig fra Venstre, som skal være jeres berettigelse? Jamen, det er jo i balancen. Altså, vi er jo en og du kan ikke gå til valg på at sige balancen, vel? Nej, men det er jo fordi, at vi udgør jo netop den her kombination af det, der handler om, hvordan kan man skabe de bedste muligheder for det enkelte menneskes liv, i forhold til, hvordan skaber man det bedste samfund. Altså, vi mener jo, at der er en række sådan kulturelle, nedarvede værdier i vores samfund, som er utrolig vigtige at holde fast i. Det er balancen mellem individ og fællesskab, som er det særligt konservative. Vi har ikke frihed som det alt dominerende princip, som Venstre jo grundlæggende har. Vi har nogle andre ting. Altså, vi har i høj grad det her med, at der også skal være fokus på den nationale sammenhængskraft, på naturlige fællesskaber, på familiens rolle, på nationens rolle. Altså i og for sig, det gamle konservative kampråb, kan man næsten sige, Gud, konge og fædreland, det mener jeg i og for sig, det har stadig utrolig stor gyldighed i dag. Mange vil opfatte det som noget antikveret og støvet, men i virkeligheden, det har Dansk Folkeparti jo løbet med. Dansk Folkeparti har forsøgt at adoptere sådan en lidt vulgær udgave af det, men koblet det med en masse andre sådan gamle socialdemokratiske holdninger, hvor de jo netop også står vagt om alt det her med den universelle velfærdsstat, og nærmest synes, det er et godt princip, at man har et højt skattetryk osv. osv. Og den kombination kan aldrig nogensinde blive konservativ, fordi konservatismen har begge elementer i sig, og uden det er man ikke konservativ. Så man kan ikke bare tage et element fra det konservative afgås og sige, nu er vi det konservative Folkeparti. I øvrigt, at Dansk Folkeparti er jo et splittet parti. Nogle af dem siger, at de er konservative, andre af dem siger, at de er de nye socialdemokrater. Man kan vel ikke være begge dele. Og der er min pointe i forhold til det konservative Folkepartis berettigelse, det er, at det er kun i det parti, det konservative Folkeparti, at man finder den kombination, som til sammen konstituerer konservatismen. Du lytter til Radio 24/7. Programmet er Cordua og Steno. Vi taler om de konservatives krise, og vi ser lidt fremad. Vi har Nicolai Bøgh, som er konservativ skribent, folketingskandidat og mange andre ting, og deltager i den her konservative konsensuskonference, som har været i weekenden, hvor de er barslet med 12 principper. Hvis der skulle være nogle lyttere derude, som har lyst til at spørge Bøgh om konservativ politik og ideologi, så har I chancen nu i de næste 10 minutter på 24/7. Så skulle den være hjemme. Hvis man så kigger ud over de her 12 principper, og der er alt muligt godt for havet, der er jo ikke noget, der falder i øjnene hos mig, som mange år jagttager af dansk politik som banebrydende, nyt, konservativ tankegods. Og det er vel heller ikke nogen hemmelighed, at når det hedder konservativ konsensus, så er det fordi, der er flere forskellige konservative strømninger, som sådan set er gået sammen og lavet noget, man kunne være fælles om. Hvor står du egentlig selv i den debat, og kunne du sådan redegøre lidt for, hvad er det for noget, I diskuterer, når I sidder der og på konferencen? Ja, altså for det første har hensigten jo ikke været at finde på noget nyt. Altså hensigten har egentlig været at finde tilbage til afgåsset og skabe opmærksomhed omkring, hvad er egentlig de konservative grundværdier. Jamen jeg synes jo, altså jeg opfatter mig jo selv som grundlæggende national konservativ, skråstreg, social konservativ. Altså jeg har også mit udgangspunkt på Frederiksberg, og ser egentlig meget af det som to sider af samme sag. Altså det nationale og det sociale hænger meget sammen for mig, fordi vi ønsker et samfund, som bygger på de grundværdier, som er i det danske samfund, de nedarvede institutioner, som er samfundsbærende for os. Og der skal også være plads til alle borgere i det samfund. Altså alle skal have en rimelig tilværelse, og dem, som ikke kan klare sig selv, de skal også have hjælp fra det offentlige. Meget gerne som hjælp til selvhjælp, men der skal være et socialt sikkerhedsnet, så ingen falder ud. Det er en del af også den nationale samlingskraft, som er vores. Det var så din retning. Hvad er så de andre? Jamen altså, jeg ved ikke om, altså, man kan jo godt tale om retning, og det mener jeg da også er i en vist omfang berettet. Øvrigt altid har været det, siden partiet blev stiftet i 1915. Men altså, der er jo tale om forskellige variationer over samme tema. Altså, der er næppe nogen af de deltagere, som vi havde på vores konference i weekenden, for eksempel, som ikke ville kunne erklære sig overvejende enige i en stor del af langt hovedparten af de her principper, som vi har stillet op. Og det er jo ligesom også pointen, at det er konservative principper. Men det er jo klart, at der er en strømning i partiet, som er langt mere liberal, og som efter min opfattelse har et forklaringsproblem i forhold til netop det der med, hvorfor skal man så lige stemme på det konservative Folkeparti frem for eksempel Venstre eller Liberal Alliance. Der synes jeg sådan set, at den linje, som er nationalkonservativ, eller som man kan sige nationalsocialkonservativ, at den har mere for sig og er mere i overensstemmelse med den traditionelle konservatisme, som har båret partiet nu i snart 100 år. Men altså, nu løber Venstre med jeres slagvarme skattelettelserne, ikke? Og Liberale Alliance, de er allerede løbet med en hel masse, ikke? Og så er der lidt til Dansk Folkeparti, så er der kun jeres fine, fine borgerlige dyder tilbage. Og det er så dem, I skal prioritere. Hvordan skal I ud og sælge dem? Fordi det er jo, altså, de andre er jo nogle kopipræparater, men man får mere for pengene, ikke? Jo, altså det kan du sige. Altså, det der er problemet, det er jo, at der har været en vis intellektuel dovenskab i partiet, som jeg ser det gennem de sidste årtier. Tror du, det handler om, at det som Ditlev Tamm på et tidspunkt har skrevet i Berlingske Tidende den 18.9., at partiets hovedproblem er, at man i 10 år havde Bent Bentsen som leder? Ja, nu vil jeg ikke give Bent Bentsen ansvaret. Jeg vil ikke give nogen leder ansvaret, men den, jeg vil oversætte Ditlev Tams vurdering til noget, som jeg er enig i, nemlig at der har været en for ringe fokus på den sådan grundlæggende politikudvikling og på sådan den intellektuelle stimulering af vækstlaget i partiet. Altså, ja, det gælder da ikke bare de konservative. Nej, det altså, gør helt det bestemt ikke. At ligge intellektuel kraft i politik, det er ret umoderne i Danmark. Ikke? Det kan du sige, men det er jo virkelig noget, der er relativt nyt. Og det er navnlig noget, der er relativt nyt i konservativ sammenhæng. Altså hvis vi går 50, 75, 100 år tilbage, så fandt man i et konservativt folkeparti masser af højt begavede, intelligente mennesker, akademikere. Gamle Højre var også et akademikerparti. Og der var stor tradition for konservativ sådan åndelig tænkning og idéudvikling. Det var jo virkelig et sted, hvor I kunne adskille jer fra de andre, ved at sige, at det var et intellektuelt parti, og så er der i hvert fald ikke nogen far for os, nogle Lene Espersen-typer igen. Og der bliver flere akademikere, så det er så der. Altså, så I vil prøve at lave sådan en altså virkelig slås med de radikale, som i virkeligheden er jeres bedste venner, ved at sige, her har vi de intellektuelle, den intellektuelle kraft, men med en klar borgerlig. Altså jeg så i hvert fald selv meget gerne, at vi lagde meget større vægt på dannelseselementet i konservatismen, og også på den del, der også handler om et stærkt uddannelsessystem, som ikke bare er begrundet i hensynet til vækst og internationalisering. Hvad er dannelseselementet, som altså når du siger det, dannelseselementet, jeg ved godt, hvad dannelse er, men hvad er det, der skal gøres ved det? Altså vil I gå til valg på mere dannelse? Altså det er et element af det. Altså, det handler jo netop ikke om quick fixes. Det handler ikke om at sige, nu prioriterer vi at være det og det, tre ting, og de skal have nogle skattelettelser, og vi skal være erhvervslivets bedste ven osv. Det er ikke det, det handler om. Det handler om nogle langt mere grundlæggende ting, hvor der kan komme nogle konkrete politikforslag ud af det, men der er vi slet ikke endnu. Altså i første omgang handler det om at bevidstgøre folk om, hvad er egentlig det idémæssige fundament for det konservative Folkeparti, og jeg tror ikke, at partiets krise er overvundet sådan lige til næste år, eller måske til næste valg igen. Det er en langsigtet udvikling, og det udspringer af, at det jo ikke bare er Bent Bentsen, der har forsømt politikudviklingen og forsømt den sådan intellektuelle diskussion i partiet. Det er jo noget, der egentlig går tilbage til 70'erne. Hvor det vil sige, partiet Poul Schlüters tid. Han klarer sig jo egentlig meget godt uden ideologi. Jeg vil lige sige til lytterne, at hvis de vil se og læse mere om det her konservative konsensus, så er der en hjemmesideadresse, der hedder www.k-konsensus.dk. Der kan man læse de her 12 principper. Til slut, vi nærmer os afslutningen, så vil jeg lige spørge dig om, altså, som jeg læser de konservatives problem, så tror jeg, at det er mindre en ideologisk krise, mere end det er, at man mangler måske nogle folk i spidsen for partiet, som vælgerne har tillid til. Det vil sådan, vi er i hvert fald analysere på partiets problemer, plus det, at man har manglet en strategi for, hvad man vil være, hvilke vælger man vil være parti for. Altså gamle dage, der var det jo den lille fotohandler nede på hjørnet, eller den nordjyske erhvervsmand, som Johannes Andersen har udnævnt som sådan partiets kernevælge. De mennesker er væk. Mange af dem stemmer Venstre i dag, eller andre partier. Og dertil kommer jo så også, at det konservative Folkeparti har været 10 år i regering, plus at man har også haft nogle personsager, som jeg også tror har spillet nogen rolle. Så hvis man nu får ryddet lidt op i alt det, tror du så ikke, at de konservative vil komme tilbage? Ikke alene af den årsag, nej. Altså hvis man ser på, hvad der har været af ledere de sidste 15-20 år, så har der jo været rigtig mange, og de har været rigtig, rigtig forskellige. Og på trods af, at de har været så forskellige, så har ingen af dem haft held til at komme særlig meget over de der sådan cirka 10% af stemmerne, som nu er blevet sådan cirka 5% eller 4%. Det peger jo på, at det ikke alene er lederproblem. Altså, der er ikke nogen af de meget forskellige ledere, som har gjort det markant bedre end de andre. Så det er ikke kun et lederproblem. Det er et problem, der handler om at begrunde, hvorfor har vi brug for konservatismen i dansk politik, synes jeg. Selvfølgelig er det yderst uheldigt, at der har været personsager osv., og det, den slags bør man selvfølgelig bekæmpe med al magt. Tak skal du have, Nikolaj Bøgh. Nede i Europa. Ja, det var så en bid af Musikpatruljen med EEC Blues, og som nogen måske kan høre, så var det Kim Larsens revisor Peter Ingemann i den vokale forgrund. Og den her slags musik, det er jo altså sådan noget, som vi, der er gamle nok, egentlig mest forbinder med sådan en ægte venstrefløjs frygt for EF og EU. Fordi altså dengang i 70'erne, når man lavede sådan noget musik her, der var EU-modstanden i høj grad et venstreorienteret projekt. Men det skal vi snakke mere om nu, fordi du lytter nemlig til Cordua og Steno her på Radio 24/7. Og ja, hvad er det, der er ved at ske, Cordua? Fordi du er jo også en ægte blå liberal, som er begyndt at løbe fra det hele nu. Du har stemt ja til euroen, dengang alle andre stemte nej, og nu er du begyndt at komme i tvivl. Og hvad er det, der, altså, hvad er det, der sker med alle? Ja, fordi de borgerlige er begyndt at være sådan EU-hadske næsten nu, ikke? Jeg er i hvert fald ikke fordi det går dårligt. Jeg er i hvert fald ikke EU-hadske. Du får det til at lyde, som om at man har holdt med Brøndby altid, og så går det dårligt for Brøndby, og så man så begynder man at kritisere Brøndby, og så er man dårlig supporter og sådan noget. Det har ikke rigtig noget med det at gøre. Jeg er bare blevet sådan stigende fremmedgjort af EU. Altså, jeg er da grundlæggende positiv over for EU. Jeg stemte ja til euroen. Jeg tror, jeg ville have stemt nej i dag. Det er næsten sikkert, at det ville have gjort. Så på den måde har jeg jo flyttet mig. Det gør jo rigtig mange borgerlige. Forleden dag kunne jeg læse Politico, som er det her Berlingskes politiske tillæg der om mandagen, hvor aviserne ellers er tynde, ikke? Og der kunne man jo pludselig se, at alle de her borgerlige ungdomspartiers formænd eller organisationers formænd, at de var stort set alle sammen EU-kritiske eller skeptiske. KU's formand, han ville have os meldt helt ud af EU, ja. Og det samme med DFU, altså Dansk Folkepartis Ungdom. Og Liberal Alliances Ungdom er jo også meget EU-kritisk. Og selv VU'erne, som altid har været kernetropperne, de er sådan set også skeptiske. Ja. Og så var jeg til Venstres landsmøde for første gang i herrens år her i weekenden. Og der blev vi bedt om at finde den indre uffemand frem. Ja. Er der nogen, der kan huske 90'erne? Sokkerne. Jeg kan godt. EU's sokker. Ja. Og der i 90'erne var EU-begejstringen nok i zenit. Der stod med Uffe, og alt kunne altså gøre i EU, til trods for, at man folk stemte nej til det ene og det andet. Så, men i Venstre, i hvert fald nogen af Venstres folk, Jens Rode blandt andet, og Lykke Friis, og Eva Kjær Hansen, tidligere europaparlamentariker, er det ikke ret bekymrende, at den borgerlige EU-ungdom, eller den borgerlige ungdom, de er så skeptiske over for EU? Hvad har I gjort forkert? Jo, det er faktisk bekymrende, og nu skal vi også have en snak med dem. Nej, spøj til side. Det handler jo om, at vi nok ikke har været gode nok til at levere den moderne fortælling om EU og behovet for samarbejde. Altså, hvor vi jo i mange år talte om, at det her, det var alternativet til at gå i krig mod hinanden. At nu skulle vi skabe nogle andre muligheder gennem det at samarbejde og lære hinanden at kende. Og så har vi jo en helt ny generation af unge, blandt andet også af VU'er, som ikke har oplevet det delte Europa og Berlinmuren, og ikke er vokset op med alt det, vi andre har oplevet om, hvor forfærdeligt det egentlig kan være, når vi ikke kan hit ud af og samarbejde om tingene. Og når vi tager 90'erne, så var det jo der, hvor vi i den grad oplevede en frihedsbølge. Altså, hvor muren brød sammen, og hvor kommunismen brød sammen, og hvor der jo også nærmest var en eufori, og hvor vi netop tog EU-sokkerne på. Og der tror jeg bare, at vi må erkende, at vi har ikke været gode nok til at samle op på det og formidle et ordentligt budskab til de unge i dag. Det der med den moderne fortælling, det skal vi vende tilbage til, hvad det så er. Morten Dahlin. Nyudnævnt VU-formand, yes. Eller VU, du er valgt, VU, du er genudnævnt, hvad hedder det? Nyvalgt. Ja, nyvalg. Nyvalg hedder det. Det er trods alt et demokratisk foretagende. Altså, er I ikke noget verdensfjerne? Altså, når I sådan vil melde Danmark ud af EU, mens det buller og brager økonomisk med krisen og alt muligt, så forestiller man sig, at man skal melde sig ud. Skal vi melde os ind i Norge i stedet for? Er det det, du har? Jamen, jeg tror, der er nogle ungdomspolitikere, som er verdensfjerne. Det er for eksempel konservativ ungdom, som gerne vil melde sig ud af EU. Vi vil jo ikke melde os ud af EU. Vi er jo EU-tilhængere, men ligesom vi tror på, at man skal lave velfærdsreformer af Danmark for at bevare Danmark, så bliver du også nødt til at lave reformer af EU for at bevare EU. Du bliver nødt til, så at sige, at gå tilbage til rødderne. Nu var jeg ikke selv gammel nok til at stemme sidst, der var valg til euroen, så jeg kunne hverken stemme ja eller nej. Men hvis man vil EU, så tror vi, man bliver til at lave reformer, så man kommer tilbage til rødderne, og det EU handler om. Og det er at løse. Ja. Men du siger, hvis det vil sige, altså, du er ikke helt sikker på, at du vil. Du kan da sagtens sige, der, det er helt legitimt at sige, vi elsker EU, derfor skal vi skubbe på for at få lavet de reformer, der er nødvendige. Jeg elsker den grundtanke, der var med EU. Nemlig, at vi skal skabe fred i Europa, og at vi skal have frihandel. Det vil sige, vi skal tilbage til sådan noget stål- og kolunion. Vi skal tilbage til rødderne, hvor EU tager sig af grænseoverskridende problemer, og hvor EU handler om fred og frihandel. Det lyder godt, ikke? Jo, det lyder sådan lidt ligesom Dansk Folkeparti, ikke? Ej, det gør det bestemt. Det synes jeg faktisk, det gør. Spørgsmålet er, om det ikke bliver lidt svært for dig, hvis du så skal blive mere præcis på, hvad er det for nogle områder, vi så skulle opgive? Det tror fordi jeg netop ikke. Når du taler meget om frihandel og markedsadgangen, så er det jo der, hvor vi i den grad videreudvikler på samarbejdet, fordi der følger mange ting med, når man vil have en god konkurrenceevne og de samme konkurrencevilkår i EU. Men jeg tror ikke, det bliver svært. Vi kan jo starte med at sige, at en ting, der ligger både du og jeg meget, meget nær, eller nær som venstrefolk, ikke? Landbruget. Vi kunne starte med at sige, at EU's landbrugsstøtteordning, der hver dag konkurrenceforvider og deler milliarder af kroner ud til franske landmænd, der dybest set ikke kan finde ud at drive landbrug, den skal afvikles. Så kan vi sige, at EU skal stoppe med at have ydre toldmure rundt omkring os, så vi rent faktisk hæmmer væksten og fastholder den tredje verden i fattigdom, fordi vi vil gerne handle med hinanden, vi vil ikke handle med dem. Vi kunne sige, at EU skulle være med, som man så i Berlingske, nu henviste du til den tidligere, Jarl, så kan jeg også gøre det, henviste til en 1 million kroner dyr undersøgelse, EU har lavet om, at nu må man ikke længere sige, at kildevand, det hæmmer for dehydrering. Sådan nogle ting, jo, det er jo helt konkrete ting, vi skal stoppe med. Jamen, sådan noget har vi jo altid kritiseret EU for. Altså, det er jo ikke noget nyt. Og det er jo der, hvor det går galt, når der så bliver talt om at gå tilbage til rødderne. Altså faktisk startede EU-samarbejdet i høj grad med et samarbejde om en fælles landbrugspolitik. Men der var situationen en anden. Der havde man brug for stabile forsyninger i Europa. Og hvis det er noget, som du er inde på, Steno, så har vi netop kæmpet for at få en reform af den fælles landbrugspolitik. Men der er vi jo nødt til at påvirke de andre. Der er vi jo nødt til netop at være en del af selskabet for at kunne diskutere med de andre, hvordan kan en fornuftig reform så se ud. Og en reform i min optik skal ikke gå tilbage. Den skal være fremadrettet. Men Eva, nu siger du, at du er liberal, og det tror jeg sådan set også, du er. Ja. Men det er jo ikke liberalt at sidde og sige, at det er ok, vi har den landbrugsstøtteordning, vi har i dag. Fordi vi deler milliarder ud i deciderede statssubsidier til landmænd, der dybest set ikke kan finde ud af at dyrke deres egen jord. Det synes jeg er forkert. Vi laver alle mulige regler og giver tilskud, altså man kan få EU-tilskud til frugt i skolen. Jo, det synes jeg er forkert, det synes jeg ikke noget. Når jeg hører dig, så er det som at høre en eller anden SF'er på et gymnasium for 20 år siden, tager dig dog sammen. Altså, det er da simpelthen for ringe. Vi skal lige sige, at vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer borgerlig EU-skepsis med to venstrefolk. VU-formand Morten Dahlin og medlem af Folketinget Eva Kjær Hansen. Og hvis du som lytter skulle have lyst til at give dit besøg med, så kan du altså stadigvæk ringe ind på 20 24 7 24 7. Altså, jeg synes simpelthen, at du må komme op med noget bedre end det der. Ja. Fordi, jamen altså, det er jo et udtryk for en utrolig forkælelse. Altså, verden står, for at sige det mildt, i lort op over begge ører lige for tid. Og så begynder du med sådan noget 70'er-retorik, som du kunne have købt af en hvilken som helst SF'er på et gymnasium i de 80'erne. Jamen, jeg tror, at der er mange... Mine forældre vil sikkert være stolte af mig, hvis du sidder og siger, at jeg bruger 70'er-retorik her. Altså, men der er jo... Du må jo bare forstå, at jeg synes, debatten er meget, meget sort og hvid. I Danmark er det sådan, enten er man for, eller også så er man imod EU. Og det synes jeg er forkert. Og det tror jeg, der er mange borgerlige unge, der synes er forkert. Og derfor har vi taget debatten op nu og sagt, man kan godt være EU-tilhænger, men ønske reformer af EU. Vi behøver ikke være jubeleuropæere og have EU-slips og EU-sokker på alle sammen, og så sige ja til alt for EU. Lad os nu sige, der har ikke været en ordentlig EU-debat i Danmark i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Den tager vi op nu. Vi siger, hvis du vil et EU, så bliver du nødt til at slanke EU. Ellers mister du øget også. Hvis vi skal tage den diskussion, fuldstændig den folkelige opbakning til projektet, som man mildest talt må sige, er svindende. Eva Kjær, har han ikke en pointe? Altså, i gamle dage, så, for en, og det er ikke så længe siden, så der, hvor man rigtig fandt EU-begejstring, det var det, de lande, man kalder for PIGS-landene. Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, fordi det var dem, der fik alle pengene fra EU-subsidier. Og lige i øjeblikket har jeg et indtryk af, at sådan begejstringen for EU selv der er måske for nedadgående. Ligger vi ikke, som vi har ret, altså, eller vi, altså, i borgerlige, som har været EU-positiv, at vi ikke har haft den her debat? Nu ser du selv en partifælde, der er så EU-skeptisk. Sådan nogle var der ikke ret mange af i 90'erne, for bare 10 år siden måske. Men jeg er ikke enig i, at vi ikke har haft debatten, men jeg er jo enig i mange af de kritikpunkter, som Morten nu rejser. Altså, jeg synes, der er masser af eksempler på, at pengene bliver brugt forkert. Jeg synes, der er for meget bureaukrati. Jeg synes også, der er for meget lovgivning på nogle områder i EU. Og de samme ting kunne jeg faktisk hævde omkring Folketinget, hvor der også er masser af ting at kritisere. Så lad os melde os ud af Folketinget. Og den diskussion har vi jo ikke, og det er det, jeg kritiserer de unge for, det er at ligesom prøve at trække os tilbage i den der ja-nej-diskussion, som jeg ikke mener er frugtbar på nogen måde. Vi skal forholde os kritisk til tingene og finde ud af, hvad er det, der virker? Hvad har en god effekt? Hvad er det overhovedet, vi skal samarbejde om? Og det er jo det, vi gør hver eneste dag i vores europapolitiske diskussion. Og det er det, der bærer fremad og giver nogle resultater i Danmarks interesse. Men det der med, at vi nu slet ikke skulle bidrage, altså, det synes jeg jo er helt håbløst. Altså mere end nogensinde har Europa jo brug for, at vi står sammen og at vi bakker op om dem, der vil tage ansvar. Fordi konsekvensen, hvis noget går skævt, hvis euroen bryder sammen, den rammer også os. Men hvorfor er det så, at sådan nogen som jeg fra Venstres Ungdom bliver stemplet og sat i hardcore med sådan nogle reaktionære typer som netop Dansk Folkeparti og Konservativ Ungdom, så snart vi har det mindste kritiske pip? Hvorfor er det ikke, vi kan have en konstruktiv EU-debat, hvor vi siger, det handler ikke om sort og hvid, det handler ikke om for og imod. Hvis man gerne vil EU, så bliver man nødt til at reformere EU. Og så bliver man nødt til at vise åbenhed, også i den nationale politik. Og det er jo en lille smule sjovt at høre venstrefolk kalde mig historieløs og indadvendt og national, når man tænker på, hvem det var, der i først sad i Folketinget og stemte for en grænsekontrol, for eksempel. Så om noget at opgøre med det EU, som jeg bliver slået i hardcore med, jeg ikke vil. Jeg vil gerne et EU. Jeg vil gerne arbejdskraftens fri bevægelighed. Jeg vil gerne det indre frie marked. Men så skal man i hvert fald ikke have grænsekontrol. Skulle du nu også nævne den? Ja, den har du jo svært ved at komme videre med, ikke? Nej, vi tog jo opgøret på landsmødet i virkeligheden. Altså, ja. Vi har jo brug for grænsekontrol. Altså, vi har jo brug for, at politi og told har fornuftige ressourcer til at komme efter. Det var ikke en tanke, I var kommet på efter. Alene, vel? Nej, men jeg vil bare lige forklare den. Altså, vi har desværre kriminalitet hen over grænsen og menneskehandel og smugling og alt muligt. Og det er vi selvfølgelig nødt til at gribe ind over for. Der, hvor jeg jo havde kvababbelse med det forlig, vi indgik med Dansk Folkeparti, det var, at der nu skulle genetableres bygninger på grænsen. Fordi det er ren symbolpolitik. Men det var jo så en handel, der blev indgået omkring en efterlønsreform. Og sådan er de politiske realiteter nogle gange. Og det er de jo i virkeligheden også i EU-sammenhæng. Altså, vi kan jo ikke forvente, at vi 5 millioner vi kan få lov til at bestemme over samtlige 500 millioner. Altså, det er jo en demokratisk sammenhæng som alle andre, hvor vi prøver at påvirke og argumentere og få det bedste ud af det. Men det er det, de unge ikke har fattet. At i virkeligheden, så er politik i sådan et land som Danmark ved at udvikle sig til en intellektuel selskabsleje, for vi har faktisk ikke noget at skulle have sagt overhovedet, og det er sådan set ligegyldigt, om vi vælger den kritiske holdning til EU, eller vi er meget begejstrede, fordi i virkeligheden, som de ting, der virkelig er afgørende nu, det er tysk. Tyskerne, der bestemmer det. Det er tyskerne, der tager hovedansvaret på det økonomiske område, og vi bør i den grad bakke op omkring tyskerne, fordi det er jo også den økonomiske politik, som et bredt flertal står bag i Danmark. Men jeg er uenig med dig i, at vi ikke har noget at skulle have sagt. Vi har faktisk meget stor indflydelse, meget mere end vores størrelse tilskriver, men det er jo den måde, vi arbejder på, og den konstruktive linje, vi normalt lægger for dagen. Jeg er meget begejstret for den indflydelse, vi kan få i forhold til den størrelse, vi er. Men med tidernes alvor er det så ikke, altså, er det ikke sådan lidt akademisk at sidde og diskutere, hvilken indflydelse vi overhovedet har i EU. Altså det... Jo, men det kunne man godt sige, det er. Og man kunne også stille sig selv det spørgsmål, at hvornår siger vi stop? Altså, hvornår siger jubeleuropæerne stop? Nu er vi nået nok. Er det, når der kommer en finansskat på alle finanstransaktioner? Altså, det kan godt være, at det er EU-agtigt, men det er i hvert fald ikke liberalt. Hvornår siger man stop? Altså, hvornår er det, vi i Danmark skal sige hertil og ikke længere? Altså, der er jo Rodehavs... et flertal i Folketinget, der siger nej til en europæisk skat. Selv regeringen bakker op om, at den vil vi kun have på global plan. Lad os nu se, når Enhedslisten nu skal have forhandles finanslov næste år, hvad for nogle indrømmelser de skal have der. Eva Kjær Hansen, nu hører du den her EU-skepsis, der er blandt morgendagens politikere. Er du ikke bekymret for, at den her borgerlige skepsis, den sådan kommer til at sætte sig? Jo. Det er jeg faktisk. Altså, der er jo sket en ændring over tid i Danmark, altså, hvor det netop var venstrefløjen, der var de mest skeptiske tidligere, at de nu blevet meget mere begejstrede, og SF har jo også som planlægning af regeringsdeltagelse gået meget langt på det økonomiske område, og der er så kommet en voksende skepsis på højresiden i dansk politik. Så man kan på en måde sige, at der har det normaliseret sig i Danmark. Men jeg er da bekymret, og det hænger sammen med det, som jeg startede med at sige, at jeg synes ikke, vi har været gode nok til at fortælle den moderne historie om det europæiske samarbejde. De konkrete resultater fylder ikke nok og bliver ikke gjort nærværende for borgerne. Hvad er den moderne historie? Altså, jeg kan godt det med den kolde krig og muren og freden, ikke? For mig er det jo i høj grad en udvidelse af min frihed, at de muligheder, jeg har i Danmark, dem får jeg i hele Europa, men jeg er samtidig beskyttet og har den tryghed, der ligger i det, jeg også ville have haft i Danmark. Altså nogle helt andre muligheder. Og jeg vil jo gerne et stærkt Europa, der har en stemme på globalt plan, så vi kan kæmpe for menneskerettigheder og demokrati. Og hvis vi skal være stærke politiske, så skal vi også være stærke økonomiske. Til det har jeg to ting. Et, man skulle måske som liberal sidde og tænke over, hvordan kan det være, at venstrefløjen lige pludselig begynder at bakse meget op om det her projekt? Og det er måske, fordi det har udviklet sig fra de gode liberale Uffe Ellemann-dyder, som handler netop om fred og frihandel og frihed og det enkelte individs udfoldelse på europæisk global plan, til netop at handle om regulering og forbud og skatter og subsidier og afgifter. Det kunne være, at man skulle tænke sig om som liberal, hvordan det kan være, at den støtte, den ligesom har ændret sig. Morten Dahlin, du skal hjem og læse på lektien igen. Uffe Ellemann har været den største fortaler for europæisk integration om nogen. Det har han prædiket og skrevet og talt om i stort set altid. Så ham kan du altså ikke tage til indtægt for dit synspunkt. Jeg er ked af at sige det. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre her, hvad er det egentlig for en reform, du forestiller dig? Er det sådan noget med, at man skal smide nogle lande ud, eller skal Europaparlamentet have mindre magt, eller er der simpelthen nogle felter i politikområdet, som EU simpelthen skal holde nallerne langt væk fra. Hvad, kan du komme med noget konkret bud? Der er jo helt seriøse debatter lige i øjeblikket, om vi skal have et europæisk finansministerium. Der vil jeg gerne sige klart, det skal vi ikke. Der kunne jeg tage Jens Rodes berømte hegnspæle op og sige, så sætter jeg i hvert fald hegnspælene. Det skal vi ikke. Så må vi nøjes med det tyske. Vi skal aldrig nogensinde have Van Rompuy til at sidde nede i Bruxelles og nikke ja eller nej til en dansk finanslov. Det er immer væk danskernes opgave. Men er det okay, at han så nikker ja eller nej til en græsk finanslov? For det er vel det, der foregår i øjeblikket. Og hvorfor tage til Bruxelles? Tager man ikke bare direkte til Frankfurt? Jo. Det er vel egentlig der, dem skal jo, det kan man så spørge sig selv, om det er, og det er en god idé, om vi ikke har fået så meget økonomisk integration, at vi simpelthen bliver nødt til at sidde fra EU's side og kontrollere de enkelte landes finanslov. Og det synes jeg ikke er okay. Altså, det er et simpelt synspunkt. Så har du jo sådan set den der Dansk Folkeparti-drøm om, at vi kan melde os ud af verden. Det har jeg ikke, men man kan eller spørge... Eller sådan en Norge-model, hvor man gør noget om... Man har ingen indflydelse, men man gør bare... Altså, det ved jeg ikke, om man har, men man kunne jo spørge og sige... er det okay, Eva, at man kan sidde nede i Bruxelles og sige ja eller nej til en dansk finanslov? Det kan godt være, det EU-agtigt, men i min mening, så er det i hvert fald ikke liberalt. Men det er jo ikke rigtigt det, man gør. Altså, man skal jo ind og kigge på, om vi lever op til de kriterier, som bliver fastlagt for, at vi kan deltage i det tætte økonomiske samarbejde. Og jeg synes helt ærligt, når vi har taget skridtet til at sige, at man har en fælles valuta, så bliver man også nødt til at følge op med nogle politiske bestemmelser, der så ikke skaber uro omkring den fælles valuta. Og jeg mener jo i virkeligheden, at den kritik, man skal rette mod EU i dag, det er, at EU-landene ikke var dygtige nok til at få lavet den politiske union, og til at få fulgt godt nok op på det, man ville i det økonomiske samarbejde. Og det er faktisk det store problem, vi står med i dag, og derfor har vi alle de problemer. Men du rammer jo hovedet på sømmet, fordi hvis nu tager euroen og den fælles valuta, så vil mange jo mene, heriblandt er jeg selv tilbøjelig til at kaste mig selv i den lejr, at euroen ikke er et økonomisk projekt. Det er blevet mere og mere et politisk projekt. Det handler om politisk prestige. Man vil ikke lade det gå ned, ikke at sige, at det skal det, netop på grund af politikken, og at lige præcis omkring de sydeuropæiske økonomier, der vil nogen jo mene, at det, at de har været med i euroen, har været med til at holde en hånd over deres dårlige økonomistyring, fordi de har fået legitimitet i det, de har været med i euroen. Og nu, hvor det hele så går galt efter noget lort, og man får kigget efter i sømne, så var det ikke så godt alligevel. Og så den beskyttende sfære, som euroen har ligget og lagt over landene, jamen den er nu væk. Så euroen har været med til at give falsk legitimitet til nogle økonomier, der dybest set er lige så holdbare som Socialdemokraternes nye finanslov. Men de var jo ligeglade med kriterierne og levede ikke op til dem, og fra Bruxelles side var der ikke håndfaste muligheder for at gribe ind og komme med sanktioner. Nu, og det er jo det, der mangler. Og der bakker jeg fuldt ud op om, at vi kommer videre med det i EU og tror, at det er en nødvendighed. Så du går ind for Merkels model om, ja, det at... Gør jeg. Ja, det var rart. Du er på den rene tyske linje, ikke? På den tyske linje. Jamen, nu er vi jo... Tyskerkur. Hvis vi tør sige det højt på vej mod det... Nu bliver jeg jo gode venner. Jamen altså, Helmut Kohl, der siger, at vi skal ikke have et tysk-domineret Europa, men et europæisk-domineret Tyskland. Eller hvad? Ja, det var sådan nogen, der sagde. Og nu er Angela Merkel ved at gøre med det, at sige, tiden er simpelthen så alvorlig, at nu bliver vi simpelthen nødt til at tage ansvaret. Men så skal vi også have midlerne, ikke? Jo, og det siger hun jo med god grund, fordi Tyskland har taget det store ansvar, og der kunne man jo godt efterlyse, at der var nogle flere rundt omkring, der på tilsvarende vis ville gå med ind og sige... Så er det jo lige før, at vi i det her lille lukkede selskab, jeg godt kan lancere min vanvittige tanke om, at Danmark lige så godt kan opgive sin selvstændighed at sige, at hele det der EU, det bryder nok sammen, at vi kan lige så godt søge optagelse i Forbundsrepublikken, fordi så er vi virkelig inde der, hvor der er noget at skulle have sagt, og vi har en stabil regering, og vi er med blandt de store. Vi vil få mere indflydelse som en ny... Nej, det der handler om, det er jo, hvor er det, vi får indflydelse? Hvordan er det, vi får noget at skulle have sagt? Ja, det vil vi få mere ved at være en Forbundsrepublik. Der har vi jo i årtier sagt, at i Danmark er det vigtigt for os at have stabilitet omkring vores valuta og vores økonomi. Og tidligere, der lagde vi os jo op af D-marken. Der var det den, der var afgørende, og den, vi havde en interesse i at lægge os op af. Og siden vi har fået euroen, der har det været den. Og der er det der for mig som politiker underligt, at vi så ikke er med i selskabet, når vi tager alle konsekvenserne, og så stiller os selv uden for den politiske indflydelse. Det synes jeg jo er en underlig situation. Det vil sige, hvis vi laver en meget grov linje mellem jer to, så er du er på tyskerlinjen, og du er på Norge-linjen. Er det sådan, det vil være? Det ved jeg ikke, om man kan kalde mig på Norge-linjen, men jeg synes, det er meget symptomatisk, det Eva sidder og siger før og siger så. Ja, euroen og de mekanismer, man lavede omkring euroen, de fejlede i Sydeuropa. Så lad os få mere af det. Det er ligesom, når vi ser danskerne herhjemme, de bliver tykkere og tykkere, og så siger vi, alle vores kampagner omkring sundhed, de har fejlet, så forbyder vi mængderabat på slik i Bilka og Netto. Altså den der med at sige, jamen lad os bare få mere af det, så skal problemerne nok løse sig. Euroen har jo fejlet. At gå ind i euroen lige nu, det svarer til, at jeg går i byen fredag aften, og det sker engang imellem. Og så vælger jeg at gå ind på det værtshus, hvor der allerede er slagsmål. Det er altså decideret en dum idé. I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har en diskussion med Eva Kjær Hansen, medlem af Folketinget for Venstre, og Venstres Ungdoms landsformand Morten Dahlin om borgerlig EU-skepsis. Og vi har snakket om rigtig meget indførelse af Deutschmark og Danmark ind i Forbundsrepublikken og Grækenland og Pixland. Den person, jeg helst vil høre nu, hvad mener, det er dig, Kort. Altså, du må jo sidde splittet mellem dine to partifæller her. Jamen, altså, jeg... Jeg er klart gået med Eva mod Tyskland. Jeg synes jo, at alting er kastet op, og jeg prøver på at kigge på, hvad er det, der sker i Europa. Der sker rigtig, rigtig mange ting, og det hele bunder jo i økonomi. Og det, som jo egentlig er realiteten, det er at vi får sådan to tiers EU, hvor vi har sådan et rigtigt, et kernelands EU, hvor alle beslutninger bliver taget et eller andet sted mellem Berlin og Paris, ikke? Og så det andet som sådan anden rangs FN. Jamen, det er det jo. De står jo med hatten i hånden, og nu handler diskussionen om hvorvidt alt deres gæld skal smides ind i, skal opkøbes af centralbanken i Frankfurt. Men og så skal der udstedes, hvad hedder det, euroobligationer. Det er jo egentlig det hele, det vi venter på. Jamen, hvad mener jeg? Er man ikke enten nødt til fra Danmarks side at sige, vi går med, så går vi med tyskerne, eller også så gør vi som med Venstres Ungdom, så må vi famle os ud i et eller andet helt... Jeg mener jo, hvis man analyserer det, så er vi jo med i EU, og der er jo ikke noget folkeligt krav om os ud i EU, og det synes jeg heller ikke, man skal. Det er heller aldrig sagt, vi skal. Nej, men altså, det vi snakker om, det er, skal vi gå med i euroen? Der er ikke noget folkeligt krav om os ind i euroen, og når vi ikke er det, jamen, så giver det ligesom ikke rigtig mening at tale om resten, fordi... fremtid. Så det, de jo taler om, og nu må Eva jo korrigere mig, det er vel noget med, at der skal ske reformer, men i hvert fald, hvor de lande, der har økonomisk orden i eget hus, at de ligesom går sammen og støtter euroen. Det, sådan ser jeg verden, og det får vi da ikke indflydelse på. Nej, det er vi enige i. Men jeg synes jo noget af det, du siger, Morten Dahlin, det er jo altså sådan lidt det der typisk danske med, at vi vil gerne være med, og så vil vi alligevel ikke være med, og så vil vi gerne lige sådan have lov til at sige, men der er lige et par ting, vi ikke bryder os om. Det er sådan så sindssygt forkælet. Og det er sådan et dansk karaktertræk. Nu har jeg henvist mine forældre en gang, og jeg tror, de vil blive ked af, at du kalder mig forkælet. Det synes jeg bestemt ikke, jeg er. Men der er der nogle ting ved EU, der ikke er godt nok. Og derfor er det også, vi rejser debatten og siger, lad os nu tage dem. Lad os nu være med at sige, det hele det er sort og hvidt. På den måde har jeg jo en meget ret, og han sidder og er lidt splittet. Altså, jeg går jo også ind for et dansk folkestyre, selvom jeg er fuldstændig uenig med den nye regering. Og derfor opfordrer jeg ikke Venstre til ikke at stille op til folketingsvalget. Ligesom jeg også siger, at vi skal blive i EU og kæmpe på nogle områder. Der er bare nogle steder, hvor kampen er tabt. Men jeg vil egentlig gerne tage fat i noget af det, Eva sagde tidligere. Det med at være en global stemme i verden og sige, der skal vi stå sammen i EU, hvis vi skal være det. Men problemet er, at vi er jo ikke enige i i Europa. Når du ser på den militære indsats, noget af det, som jeg hver evig eneste dag går og er stolt af, og så må jeg gerne kalde mig nationalist, men jeg er stolt af at se danske soldater kæmpe for frihed og demokrati og ligestilling mellem kønnene med dansk flag på brystet ude omkring i verdens brandpunkter. Det er jeg hamrende stolt af hver eneste dag. Men det er jo de danske soldater, der gør det. Det er jo de danske soldater, der står i Helmand. Der trækker de tyske soldater så tilbage og ikke er i de zoner, hvor der er hård kamp. Og skal vi i fremtiden binde vores udenrigspolitik tættere sammen med de lande, der ikke bakker op om den aktivistiske udenrigspolitiske linje, som jeg troede var kernestenen i det nye, moderne, liberale venstre. Det er jo, så bliver vi en global stemme, men så bliver det igen på tyskernes forhold, og så kommer danske soldater ikke til at bidrage i samme omfang. Men, det er Danmark, der har et forbehold på forsvarsområdet. Det er Danmark, der lige nu har sagt, at vi ikke vil være en del af det europæiske fællesskab, når det drejer sig om netop den militære indsats. Og det synes jeg jo er et problem, fordi når du gerne vil påvirke de andre lande til også at yde et større bidrag, så skal du jo melde dig ind i foreningen, men fordi Eva, det er der, du kan snakke med dem om, men Eva, hvor er det, vi skal snakke med én stemme, så kan vi jo kigge på, hvilket land det er, hvis soldater er fremme i frontlinjen og gør den største indsats for frihed og demokrati. Og det er de danske. Og de tyske er nogle af dem, al respekt for tyske soldater, som ikke er med frem i frontlinjen. Og hvem tror du får det sidste ord om, hvor de europæiske soldater, hvis det er sådan, vi er ude i, de skal være henne? Tror du, det er Danmark, eller tror du, det er Tyskland? Sådan kan du simpelthen ikke gøre det op. Altså, der er jo heller ikke sådan et entydigt mønster af, at så er det dem, der altid bestemmer. Altså, det er jo en forening, hvor vi er mange, der er med, og hvor vi med vores gode argumenter for, hvad er det, Europa skal løfte, hvad er det for et ansvar, Europa skal tage på sig, men det er ligesom meget, selvfølgelig har indflydelse på det. Altså, det, der undrer mig, det er, at du har en forestilling om, at vi fra dansk side får mere ud af det, hvis ikke vi har de andre med, hvis vi går ene gang. Og det er simpelthen fundamentalt uenig med dig i. Jeg synes, at det handler om, at vi får påvirket den her forening i Europa. Men det er jo bare generelt, jeg angriber det generelle synspunkt om, at vi kommer til inden for en overskuelig øjeblik at kunne tale med én stemme. Altså, vi har jo en udenrigspolitisk kommissær i EU, som ingen ved, hvad hedder, Catherine et eller andet. Hun har ingen folkelig opbakning. Ashton. Hun er aldrig nogensinde blevet valgt til noget som helst. Der er ikke nogen danskere, der kender hende. Morten. Og der har jeg bare sådan, hun skal ikke stå og snakke udenrigspolitik på min vej. Nej, det gør hun jo så heller ikke. Nå, altså, tror du ikke godt, at vi sådan med vores ret gode forhold til amerikanerne, at hvis der skulle komme en ny krig, og vi så ringer til USA, så må vi godt være med, selvom tyskerne... Jamen, det tror jeg godt. Jeg angriber det synspunkt om, at vi kan tale med én stemme i Europa. Fordi vi må anerkende, at selvfølgelig skal vi samarbejde, men vi er også forskellige, og derfor kan vi ikke tale med én stemme. Vi skal runde af, og jeg skal lige spørge meget kort til sidst. Om 5 år, er EU-skepsisen blevet større eller mindre, eller den borgerlige EU-skepsis blevet større eller mindre, Eva Kjer Hansen? Altså, jeg håber, at vi får et mere fornuftigt forhold, hvor vi kan gennemskue tingene, der sker på EU-plan, og i hvert fald, at vi har fået afskaffet vores forbehold på forsvarsområdet og vores forbehold omkring det retlige. Jeg tror, at vi vil se en sund udvikling gående på en politisk debat, akkurat ligesom vi har i forhold til Folketinget, eller for den sags skyld i forhold til et byråd. Mange tak til Eva Kjer Hansen fra Venstre, også tidligere EU-parlamentariker. Og mange tak til den nye unge mand i spidsen for Venstres Ungdom, Morten Dahlin. Vi nærmer os med vanvittig fart 24/7 nyhederne her på Radio 24/7. Og efter nyhederne, så er vi tilbage med den kæmpestore krisedebat